ესე იგი, რამდენი ადამიანის წინა მთავრობამ მთელი 10 წლის მანძილზე დაიჭირა. იმდენს ოქროაშვილი იჭერს 6 საათიანი კურიერიდან 9 საათიან კურიერას. შეფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათობოგი შეხვთან ერთად და როგორც ყოველთვის მონოლოგში მე გამოვეხმაურები აქტუალურ მოვლენებს. მთავრობის ახალი ინიციატივა მინდა გაგაცნოთ, იმისათვის რომ სოფლის მოსახლეობა უკან დაბრუნდეს, ამისათვის მთავრობამ უკვე გააუქმა აკრძალა გარე ვაჭრობა და ისინი აპირებენ რომ აკრძალონ აგრეთვე ჟურნალი ბოჰემა, სამოდელო სააგენტო ისარი და ჯგუფი ქუჩის ბიჭები. წერეთლის გამზირის მოსახლეობა კმაყოფილია იმით, რომ აიკრძალა გარე ვაჭრობა და ისინი მადლობას უხდიან ქალაქ თბილისის მერიას ორი რამის გამო. პირველი, როგორც მოახსენეთ, იმის გამო, რომ აიკრძალა გარე ვაჭრობა და მეორე იმის გამო, რომ გამზირზე საბოლოოდ უკვე დაიდგა წერეთლის ძეგლი. ამის გამო უხდიან მადლობას მერიას. ერთადერთი, ვინც გარე ვაჭრობის აკრძალვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს, ეს არის თბილისის დინამოს ხელმძღვანელობა და მათი არგუმენტი ის არის, რომ აქამდე, ესე იგი, თბილისის დინამოსთან სათამაშოდ ვინც ჩამოდიოდა, მათ უჭირდათ ასეთ ხმაურში და ნაგავში თამაში და ეს იყო თბილისის დინამოს დიდი უპირატესობა და ეს უპირატესობა ჩვენ დავკარგეთ ახლა. სხვადასხვა ადამიანებმა მხარი დაუჭირეს გარე მოვაჭრეებს, ასე მაგალითად მათთან მივიდა მამა ბასილი, რომელიც პირისპირ შეეჩეხა თემურ მღებრიშვილს. თემურ მღებრიშვილმა ერთადერთი, რაც მამა ბასილს უთხრა, ეს იყო: გაიპარსე რა უდელივი დადიხარო. მეც ჩემი მხრივ ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ გარე ვაჭრობის აკრძალვის, იმიტომ რომ ჩემს სცენარისტებს უფრო მეტი დრო დარჩება ხუმრობების მოსაფიცრებლად. ერთისთვის ყველა კმაყოფილია და ხალხი ამბობს, რომ თუ მადლი ჩენითო, ბარემ მარილიც მოაყარეთო და იქნებ ღამის მზერას გააუქმოთო, იმიტომ რომ ხმაური მაინც იგივერჩებაო ქალაქშიო. გარე მოვაჭრეები მიუხედავთ ამ ყველაფრისა მივიდნენ კანცელარიასთან და გამართეს საპროტესტო აქცია და ისინი ითხოვდნენ, რომ გამოვიდეს სოგაცო ახლა სააკაშვილიო და აღიაროსო, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს, რომ გარეთ ვივაჭროთო. ესო დაინახეს ქართველმა უფოლოგებმა და მათაც გამართეს საპროტესტო აქცია კანცელარიასთან და ისინი მოითხოვდნენ, რომ გამოვიდეს სოგაცო ახლა სააკაშვილიო და აღიაროსო, რომ მარცხლეს სიცოცხლე არსებობსო. და ამ მარშე სიცოცხლის არსებობა არარსებობასთან დაკავშირებით კიდევ ცოტა ხანი შევჩერდები. ამერიკელებმა, როგორც მოგეხსენებათ, გაურჩეს, გააგზავნეს თანამგზავრი მარსზე და ამ თანამგზავრმა იქ აღმოაჩინა ორი მკვდარი ადამიანი. და ისინი ამბობენ, რომ მარშე სიცოცხლე არ არისო, იმიტომ რომ მკვდრები არიანო ესენი. და ჩემი აზრით როგორ უნდა დავადგინოთ, იცით, რომ მარშე სიცოცხლე არსებობს თუ არა? და მარსზე უნდა გაუშვათ ქართველი ასტროლოგები. და ისინი თუ დარჩნენ იქ და არ ჩამოვიდნენ საქართველოში, ესე იგი არის სიცოცხლე მარსზე. მოგეხსენებათ, რომ 28 მარტს საქართველოში გაიმართება საპარლამენტო არჩევნები და მიმდინარეობს მზადება ამასთან დაკავშირებით. საზოგადოებამ, ძლეველმა, კიდევ ერთხელ შეახსენა თავი იუმორისტულ საქართველოს, გაიარა რა რეგისტრაცია საპარლამენტო არჩევნებისათვის. კიდევ არის დარჩენილი დრო, რომ პარტიები ბლოკებად გაერთიანდნენ და არსებს ერთი მოსაზრება, რომ შეიძლება გაერთიანდნენ ლეიბორისტები და სოციალისტები. და ისინი ალბათ გახსნიან რამე მინიმარკეტს ერთად, ან რამე სახაჭაპურეს, ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკაში ამ გაერთიანებას აღარაფერი ესაქმება უკვე. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით სტუმრად ჩამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. და მან განაცხადა, რომ მალე ის აპირებს მოსკოვში გამგზავრებას და თან დასძინა, რომ სანდრა რულოვს ჩემთან ერთად არ წავიყვანო. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში გამოვიდა კანონი დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევის შესახებ და ეს პრინციპი მე ძალიან მაწყობს, იმიტომ რომ აი ჩემთან რომ მოვიდნენ, ხო? მე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვერაფრით ვერ ვასაბუთებ, საიდან ყავს ეს ბენდი. და ჩამომართვან ეს ბენდი. და ჩემი აზრით კიდევ არა მარტო დაუსაბუთებელი ქონება უნდა ჩამოვარცხოთ ხალხს, არამედ ხალხს უნდა ჩამოვარცხოთ აგრეთვე გამოუყენებელი ქონებას და ამ ლოგიკით ასლან აბაშიძეს უნდა ჩამოერთვას თავისი სახლი თბილისში, ნინო ქათამაძეს უნდა ჩამოერთვას თავისი სავარცხელი და მიხეილ სააკაშვილს უნდა ჩამოერთვას თავისი ქართულ-რუსული, ქართულ-ფრანგული და ქართულ-ინგლისური ლექსიკონები.